ਕਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਰੋਪਾ, ਦਿਲ ਫਟੇ ਕੀ ਸੀਣਾ, ਸਜਣਾ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਚੱਲ ਮੋਤੀਆ, ਬਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੂਨੇ ਬਾਰਾਤ, ਅਬ ਨੀਚੇ ਉਤਰ, ਯੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਵਸਾਈ ਨੇ ਢੋਲ ਤਾਸ਼ੋਂ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮੇ ਉਸੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸੇ ਪਕੜ ਕਰ ਮੁੰਡੇਰ ਸੇ ਪੀਛੇ ਹਟਾਇਆ ਥਾ। ਮੋਤੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਲਟ ਕਰ ਮੁਰਾਦ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾ, ਪਰ ਵੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਵਸਾਈ ਕੇ ਹਾਥ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਐਸੀ ਹੀ ਸਖਤ ਥੀ। ਸਿੱਕੋ ਕੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇ ਵੋ ਖਿਲਖਿਲਾਤੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਵਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਲੱਕੜੀ ਕੀ ਸੀੜੀ ਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨੇ ਲੱਗੀ ਥੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਤਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਨ ਕੋ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਜਿਸ ਮੇ ਹਰ ਤਰਫ ਸਿੱਕੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਕੁਛ ਘੂਮਤੇ ਨਾਚਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਕੁਛ ਗਿਰ ਚੁਕੇ ਥੇ, ਵੋ ਵਾਕਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਬੂੰਦੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ ਰਹੇ ਥੇ। ਮੋਤੀਆ ਨੇ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋ ਉਸ ਗਾਓ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਕਿ ਬੋਰੀਓ ਕੀ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਕੋ ਕੀ ਯੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਔਰ ਸਿੱਕੇ ਗਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਾਏ ਬਾਏ ਲੋਗੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਵੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਵੋ ਘਰ ਗਾਮੂ ਕਾ ਥਾ, ਔਰ ਗਾਮੂ ਗਲੀ ਮੇ ਬਾਰਾਤ ਕਾ ਯੇ ਤਮਤਰਾਕ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਛਾਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਪਕੜਨੇ ਕੀ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਨੇ ਬਾਰਾਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਏਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਬਾਰਾਤ ਆਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਔਰ ਤਭੀ ਗਾਮੂ ਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਖੁਦ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਸੇ ਬੱਗੀ ਸੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਵੋ ਆਗੇ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੁਲੀ ਬੱਗੀ ਮੇ ਬੈਠੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਔਰ ਤਾਜਵਰ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਆਜਜ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਕੀ ਤਰਫ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇ ਸਲਾਮ ਕੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਮਿਲਨੀ ਯਹੀ ਕਰ ਲੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਰਾਤ ਕੋ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਪੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀਧੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸੇ ਕਹਾ, ਬੋਲ ਜਾ, ਕੈਸੀ ਮਿਲਨੀ ਗਾਮੂ। ਗਾਮੂ ਨੇ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਹੱਸਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ, ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਆਪ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਕੋ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਬਰਾਬਰ ਮੇ ਬੈਠੀ ਤਾਜਵਰ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਜਿਸਨੇ ਬੜੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਸੇ ਗਾਮੂ ਸੇ ਕਹਾ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਨੋ ਕੀ ਬੋਰੀ ਔਰ ਕਪੜੇ ਆਏਂਗੇ ਗਾਮੂ, ਗਾਓ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਮੇ ਚੌਧਰੀਓ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜਾਏਗਾ ਯੇ ਤੋਹਫਾ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਜਾਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਤੋਹਫਾ। ਆਗੇ ਸੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਰਾਤ ਨੇ ਆਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਗਾਓ ਮੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਔਰ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਜਵਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਨਫ਼ੁਰ ਸੇ ਬੜੇ ਤਹੱਕਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਉਸਸੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਗਾਮੂ ਕੋ ਯੂੰ ਲਗਾ ਜੈਸੇ ਉਸਕੇ ਕਾਨੋਂ ਮੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪਿਘਲਾ ਹੁਆ ਸੀਸਾ ਉਂਡੇਲਾ ਹੋ। ਚੌਧਰਾਇਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਥਾ, ਬਾਰਾਤ ਕਿਸ ਗਾਓ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਸਕਾ ਘਰ ਤੋ ਯਹੀ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਸਕਤੇ ਕਿਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੇ ਸੋਚਾ ਥਾ। ਚੌਧਰੀਓ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਗੀ ਕੇ ਆਗੇ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਅਬ ਬੱਗੀ ਗਾਮੂ ਕੋ ਪੀਛੇ ਛੋੜ ਕਰ ਆਗੇ ਸਿਰਕ ਗਈ ਥੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਨੇ ਖੜੇ ਗਾਮੂ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਬੱਗੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜਵਰ ਸੇ ਪੁੱਛਾ, ਤੁਮਨੇ ਗਾਮੂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਬਾਰਾਤ ਉਸਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੀ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਥੀ। ਤਾਜਵਰ ਨੇ ਅਜੀਬ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਮੁਸਕੁਰਾਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੌਹਰ ਸੇ ਕਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਕੈਸੇ ਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਕਮੀ ਕਮੀਨੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਜਵਾਬਨ ਉਸੇ ਜਿਨ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਤਾਜਵਰ ਉਨਸੇ ਨਜ਼ਰੇ ਚੁਰਾ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਸੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਥਾ, ਤੂਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਆ ਤਾਜਵਰ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋ ਮਲਾਮਤ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਬੁੜਬੜਾਤੇ ਸੁਨਾ ਥਾ, ਮਗਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਥਾ। ਵੋ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀ ਥਾ ਔਰ ਤਾਜਵਰ ਕੋ ਯਕੀਨ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਸੈਯਦ ਵੀ ਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਸਭ ਮਾਫ਼ ਥਾ, ਸਾਥ ਖੂਨ ਵੀ, ਯੇ ਤੋ ਬਸ ਗਾਮੂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੀ ਔਰ ਮੋਤੀਆ ਕਾ ਦਿਲ, ਯੇ ਭਲਾ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤਾ ਥਾ। ਬੱਗੀ ਗਾਮੂ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਗਾਮੂ ਕੇ ਹੱਥ ਸੇ ਮਿਲਨੀ ਕੀ ਵੋ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਥੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੀਏ ਹੋਏ ਪੈਸੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਲੀ ਥੀ। ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਥੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੇ ਥੇ। ਵੋ ਚੌਧਰੀਓ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਮਗਰ ਵੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੇ ਬੜਕਰ ਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ। ਔਰ ਅਬ ਵੋ ਸਫੈਦ ਖੱਦਰ ਕੀ ਚਾਦਰ ਗਾਓ ਕੀ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਮੇ ਅਟੀ ਪੜੀ ਥੀ ਔਰ ਗਾਮੂ ਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਸਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਿੱਕੇ ਪਕੜਤੇ ਗਾਓ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਧੱਜੀਆਂ ਨੋਚ ਰਹੇ ਥੇ। ਵੋ ਸਾਰੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੋ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਅਬ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਕਾਨੋਂ ਮੇ ਸਰਸਰਾਨੇ ਲਗੀ ਥੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਾਰਾਤ ਵਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਹੁਆ ਹੈ ਯੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਝੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਮੂ। ਵੋ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਢੋਲ ਤਾਸ਼ੋਂ ਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਵੋ ਚੌਧਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਵੋ ਗਾਮੂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਥਾ ਜੋ ਚੌਧਰੀਓ ਨੇ ਨਿਕਾਲਾ ਥਾ। ਗਾਮੂ ਕੋ ਕਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਵੋ ਹੱਕ ਬਾਹੂ ਕਾ ਕਲਾਮ ਪੜ ਪੜ ਕਰ ਡਰਨੇ ਔਰ ਰੋਨੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਲਮਹਾ ਵਹਾਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋ ਤੈਸ਼ ਥਾ। ਵੋ ਜੈਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਹਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਤਾ ਤੋ ਵੋ ਯਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਤੋ ਕਿਆ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸੇ ਗਾਮੂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ, ਚੌਧਰੀਓ ਕੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਚੂੰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀਓ ਕੋ ਹਾਥ ਹੀ, और यह एहसास गामू को जिंदगी में पहली बार हुआ था। उसकी मोतिया का दिल टूटने वाला था और गामू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर गुजरे। बारात उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लोग उसी तरह उछाले हुए सिक्कों को लूटने में मगन थे। वहां किसी को उस वक्त गामू से हमदर्दी करने और अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। दानों पर पलने वाले लोग सिक्के देखकर आपस से बाहर हो गए थे। गामू भागता हुआ अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। सहन में सिर्फ अल्लाह वसाई थी जो उसे देखकर हंसते हुए जमीन पर पड़े सिक्के दिखाते हुए कहने लगी, देख गामू, सिक्कों की बारिश कर दी है चौधरियों ने, मैं तो ये सारे वार कर फेंकूंगी मोतिया से। चौधरी मुराद की बारात हमारे घर नहीं आई, वो पीर साहब के घर जा रही है दूसरे गांव। गामू ने उसकी बात सुने बगैर गजबनाक अंदाज में कहा था, दे मेरा कुल्हाड़ा अल्लाह वसाई, मैंने किसी को नहीं छोड़ना, आज मैं चौधरी मुराद के ही टोटे कर दूंगा, आज फिर देखूंगा किसकी बारात लेकर जाते हैं पीर साहब के घर। वो सहन में अपना कुल्हाड़ा ढूंढते हुए चिल्लाया था और अंदर कमरे में मोतिया ने बाप का हर जुमला सुना था और हर जुमले ने उसके दिल को काटा था। तुझे गलत फहमी हो रही है गामू, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आप जाके पूछती हूँ, बाहर बारात तो गली में है ना। हवास बागता लवसाई की समझ में नहीं आया, वो गामू को रोके कि बारात को कोई फायदा नहीं लवसाई, उन्होंने मजाक उड़ाया हमारा, मेरी दी की इज्जत रोल दी, मैं भी उनकी नस्ल खत्म कर दूंगा आज। गामू को कुल्हाड़ी मिल गई थी, वो लकड़ियों के उस ढेर पर थी जो घर का ईंधन था। कुल्हाड़ी को बर्क रफ्तारी से ठोकते हुए वो पलटा था जब मोतिया कमरे से निकलकर बाप के रस्ते में आ गई थी। गामू ने बेटी को दुल्हन के रूप में देखा और उसके वजूद की आग जैसे भांभड़ बन गई थी। ना अब्बा ना, मुराद को ना मारना। वो सामने आई थी और उसने बाप के हाथ से कुल्हाड़ी पकड़कर खींच ली थी और गामू मजाहमत ही नहीं कर सका था। वो बारात लेकर चौधरायन की भतीजी ब्याने जा रहा है मोतिया, गामू ने जैसे मोतिया को खबर दी थी। जाने दे अब्बा, हम उन्हें नहीं रोक सकते। गामू ने बेटी का चेहरा देखा, वो हुस्न सात गांव में नहीं था और उस हुस्न पर वो रूप गामू को तो पूरी दुनिया में नजर नहीं आया था। उसने बड़ों से सुना था रूप रोता है, आज उसने देख लिया था। चल मोतिया, फिर उसको मारते नहीं, उस पर थूक कर आते हैं। गामू ने बेटी का हाथ पकड़ा था। उनको दिखाते हैं कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे लिए मुराद बड़े। कुल्हाड़ी मोतिया के हाथ से छूट गई थी। गामू उसका हाथ खींचता हुआ उसे लकड़ी की सीढ़ी की तरफ ले गया और वो मेकान के अंदाज में सीढ़ी चढ़ती गई। तूने रोना नहीं है मोतिया, एक आंसू ना आए तेरी आंख में, तूने बारात पर थूकना है। गामू उसका हाथ पकड़े उसे मुंडेर की तरफ ले जाता कहता गया। वो खाली आंखों के साथ बाप के हुक्म की तामील पर मुंडेर पर जाकर खड़ी दुल्हन बनी अपने महबूब की बारात देखने लगी थी जो उसके बजाय किसी दूसरे के घर जा रही थी। सिक्के हवा में अब भी उछल रहे थे और उनके घर की छत और सहन में गिर रहे थे। ढोल ताशों की आवाजें भी उसी तरह आ रही थी। नीचे सहन में अल्लाह वसाई धाड़े मार मार कर रोते हुए चौधरियों को बद्दुआएं दे रही थी। ऊपर छत पर गामू पागलों की तरह बारात पर मुंह भर भर के थूक रहा था और इस सबके बीचों बीच एक मोतिया थी जो बगैर दुपट्टे के छत पर खड़ी थी, माथे पर टिक्का लगाए मुराद की पुश्त देख रही थी जो घोड़े पर बैठा था और उसके दरवाजे के सामने से गुजर चुका था। वो उसे देखती ही रह गई थी। गामू की आवाज उसके कानों में आ रही थी जो उसे उस पर थूकने का कह रहा था। वो उस पर कैसे थूक सकती थी, वो उसका मुराद नहीं था, उसकी मुराद था। ताजवर ने गामू और मोतिया दोनों को छत पर खड़े देखा था, उसने गामू को बारात पर थूकते भी देखा था। उसकी बग्घी उस वक्त उसके दरवाजे के सामने से गुजर रही थी। ये कमी कमीन मेरी बेटी की बारात पर थूकेगा, इसकी इतनी जरूरत? ताजवर तड़पी थी और उसने चौधरी शुजा से कहा था जिसने सर उठाकर गामू को देखा था, फिर उसके बराबर खड़ी मोतिया को। नंगे सर वाली उस दुल्हन को देखकर चौधरी शुजा का सर झुक गया था। हम इसे काबिल है ताजवर, थूकने दे, शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो बद्दुआ न दे, चौधरी शुजा ने बीवी से कहा था और ताजवर को मुश्तहिल कर दिया था। हम कोई बेटियों वाले हैं जो उसकी बद्दुआओं से डरेंगे, हम बेटे वाले हैं, उसने तन के शौहर से कहा था और फिर मोतिया को देखा था जो उसे नहीं देख रही थी, वो भी उसके बेटे को देख रही थी जो दूर जा रहा था। ताजवर को उसकी नजर उसके अंदाज से खौफ आया, उसने आज वापसी पर भी बेटे का सदका उतारना था। 11 बकरे जिबा करने थे, अब 22 का तय कर लिया था उसने। बारात मोतिया की गली से गुजर गई थी, गली के सारे लोग बारात के साथ ही आगे चले गए थे, उन्हें आज वहां तक सिक्के पकड़ने थे जहां तक बारात सिक्के लुटाती। ढोल ताशों की आवाजें अब दूर हो गई थी। गामू ने जैसे हार कर खाली गली को देखा था, फिर मोतिया को जब भी खड़ी गली में उस तरफ देख रही थी जहां से बारात गई थी। गामू को पहली बार उसके नंगे सर का ख्याल आया। उसने उस दुपट्टे को ढूंढा था जो छत के साथ टिकी सीढ़ी पर अटका हुआ था। उसने दुपट्टा लाकर मोतिया के सर पर डाला था, फिर बेटी का चेहरा देखा था। वो भी रोई नहीं थी, बस गली की बजाय बाप को देखने लगी थी। उसकी आंखों में पानी नहीं था, मगर उसकी आंखों में अब और कुछ भी नहीं था, गम, दर्द, शिकवा, कुछ भी नहीं। उसकी आंखें खाली आंखें थी। गामू उसका हाथ पकड़े उसे नीचे ले आया। वहां सहन में लवासाई निढाल बैठी थी। वो शादी का घर नहीं, मैयत वाला घर लग रहा था। देख लवासाई, तेरी बेटी कितनी दलेर है, एक आंसू नहीं बहाया इसने, गामू ने सहन में आते ही अपनी बीवी से कहा था। उसे अब जैसे घर की उन दोनों औरतों को तसल्ली देने के लिए मर्द बनना था, हिम्मत और हौसले वाला मर्द। अल्लाह वसाई ने मोतिया का चेहरा देखा था और वो उठ खड़ी हो गई थी। वो मां थी, एक नजर में उसके दिल तक पहुंच गई थी। मोतिया के सामने खड़े होकर उसने बेटी की आंखों में आंखें डालकर देखा था। वो आंखें जैसे कुएं की आंखें थीं, सूखे कुएं की आंखें। अल्लाह वसाई ने सीने पर हाथ मारा था, फिर मोतिया से कहा, तूने रोना है ना मोतिया, तू रो ले, मेरी धी दिल ना बन, गम ना पी, सब कुछ उगल दे, सब कुछ बहा दे। वो मां की तरह उसे कंधों से पकड़े झंझोड़ती रही। मोतिया गुमसुम उसी तरह खड़ी उसे देखती रही। ना वो रोई थी, ना उसने कोई आवाज निकाली थी। गामू और अल्लाह वसाई अपने घर के सहन का दरवाजा बंद किए बिखरे सिक्कों के बीचों बीच मोतिया की जुबान खोलने की कोशिश करते रहे। पता नहीं उसे क्या क्या सुनाते और बताते रहे, कभी उसे सीने से लगाते, कभी उसके हाथ पांव रगड़ते रहे। मोतिया ने नहीं बोलना था, वो नहीं बोली। उसने रोना नहीं था, वो नहीं रोई। उसके मां बाप रोते रहे और वो बुत बनी उन्हें देखती रही। गम कुछ लोगों को समंदर कर देता है, कुछ को बंजर और कुछ को गम, होशो खिर्द से परे ले जाकर बिठा देता है। मोतिया ने जिंदगी में मोहब्बत करके बस एक नाफरमानी की थी, अपनी मर्जी की मोहब्बत करके, और वो नाफरमानी उसके साथ साथ उसके मां बाप को भी ले डूबी थी। वो अब उस नाफरमानी को लेकर रब के सामने खड़ी हो गई थी। रब के सामने हर कोई कभी भी जाकर खड़ा हो सकता है। रब मां की तरह मरहम रखता है, बंदे के किरची किरची वजूद को इस तरह जोड़ देता है कि लकीर भी ढूंढने से नहीं मिलती, और रब बाज दफा किरची किरची वजूद की वजह बनने वालों को भी उसी तरह किरचियों में तोड़ देता है। चौधरी शुजा ने ठीक कहा था, ताजवर ने जुल्म किया था, गलत दिल को तोड़ बैठी थी। वो गामू और अल्लाह वसाई की मोतिया का दिल था, उस तोहफे और नेमत का दिल था जो रब ने उन दोनों की नेकियों के इवज उन्हें अता किया था। चौधरी शुजा ने मुराद की बारात के पूरे रास्ते दोबारा ताजवर से बात नहीं की थी, और ताजवर ने उसे मुखातिब करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसे यकीन था चौधरी शुजा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जैसे हमेशा हो जाता था। चुप सिर्फ चौधरी शुजा को नहीं लगी थी, मुराद को भी लग गई थी। ताजवर ने शोहर को नजरअंदाज कर दिया था, पर बेटे का बोझा हुआ चेहरा और खामोशी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो सारी रस्मों में खामोश रहा था, जो वो कहती रही वो करता रहा। ताजवर को लम्हे भर के लिए मोतिया की गली में यह खदशा हुआ था कि वो आखिरी लम्हे में उससे बगावत ना कर बैठे, मगर मुराद ने ऐसा कुछ भी ना करके जैसे उसकी गर्दन की अकड़ को और बढ़ा दिया था। किसका बेटा था जो यूं परदेश से आकर भी मां बाप के कहने पर वहां शादी करे जहां वो चाहते थे। ताजवर ने यह जुमला वहां कई लोगों से सुना और साथ अपने लिए तारीफी जुमले भी। मानूर को वो बड़ी शान शौकत से ब्याह कर लेकर आई थी, और उसे यकीन था मानूर का हसीन चेहरा देखते ही मुराद मोतिया को भूल जाएगा। वो मोतिया जैसी हसीन न सही, मगर बहरहाल हसीन थी, और 16 सिंघार के साथ वो कम से कम उस रात मोतिया से कम भी नहीं लग रही थी। वो रात गए अपने कमरे की खिड़की बंद करने के लिए उठी थी, जब उसने रात के पिछले पहर मुराद को सहन में लगे हुए मोतिया के पौधों के दरमियान चक्कर काटते देखा। ताजवर को लगा किसी ने उसका दिल लम्हे भर के लिए पकड़कर खींचा था। वो यहां कैसे था, उसे तो मानूर के पास होना चाहिए था। ताजवर जैसे लपकते हुए बाहर आई थी, मुराद खैरियत तो है ना, उसकी आवाज पर मुराद चक्कर काटते काटते रुका था, और उसने मां को देखा। जी, तो यहां क्या कर रहे हो, अंदर दुल्हन के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ताजवर ने उसकी पुश्त को थपका। वो मां को देखता रहा, पूछना चाहता था वो उसकी बारात को मोतिया के दरवाजे के सामने से क्यों लेकर गई थी, ये भी पूछना चाहता था कि मोतिया दुल्हन बनी छत पर क्यों खड़ी थी, क्या वो उसके इंतजार में थी, क्या किसी ने उसे मुराद की महानूर से शादी के बारे में नहीं बताया था। वो पता नहीं मां से वहां खड़े खड़े क्या क्या पूछना चाहता था, पर कुछ भी पूछने की चाह ही नहीं रही थी उसे। किसी सवाल का सही जवाब मोतिया को उसका नहीं कर सकता था। किसी सवाल का गलत जवाब महानूर को उसकी जिंदगी में से नहीं निकाल सकता था। वो मां का चेहरा देखता रहा और फिर अंदर चला गया। ताजवर का दिल जैसे हल्का हुआ। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, चंद दिनों में भूल जाते हैं सब, मोहब्बत को भी और महबूब को भी। जो नजर नहीं आता वो याद भी नहीं रहता। ताजवर को यह फलसफा पता नहीं किसने समझाया था। मुराद अपने कमरे में गया था जो मोतिये और गुलाबों से भरा हुआ और सजा हुआ था। उस वसी और अरीज कमरे की फिजा उन्हीं दोनों फूलों की खुशबू से महक रही थी और मुराद सिर्फ मोतिया की खुशबू ही महसूस कर रहा था। वो उसके दिलो दिमाग पर नहीं, हवास पर सवार थी। वो मोतिया को देखता या मोतिया के फूल को, उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा आता था, जो उस वक्त भी आ गया था जब वो अपने हुजलाए रूसी में दाखिल हुआ था और उसने सुर्ख लिबास में मलबूस महानूर को अपने बिस्तर पर विराजमान देखा था। किसी छत पर खड़ी सुर्ख दुपट्टा ओढ़े मोतिया का टिक्का सजाया चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिलाया था और बस झिलमिलाता ही गया था। पता नहीं कहां कहां उसे दर्द उठा था और कहां कहां से हूक। मुराद का दिल चाहा था वो उल्टे कदमों उस कमरे से भाग जाए। वो जो कर बैठा था उसका भयानकपन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने आंखें बंद करके उसके चेहरे को झटका था, सांस रोककर जैसे अपने आप को उसके तसव्वुर से आजाद किया था, फिर दोबारा बिस्तर पर बैठी उस दुल्हन को देखा था जिसका कोई कसूर नहीं था। अच्छा या बुरा जो भी फैसला था मुराद का था, उसका अपना। फिर अब मातम करने का क्या फायदा, उसने जैसे खुद को खुद ही फटकारा था। वो बेवफा थी, बदकिरदार थी, वो तेरे लायक नहीं थी मुराद, तू क्यों पछतावों में पड़ रहा है। उसने जैसे खुद को सब कुछ याद दिलाया। कुएं पर उस रात का वो मंजर, मोतिया के साथ खड़ा सईद, वो बिखरी चूड़ियां और उड़ता हुआ दुपट्टा, दिल एक लम्हे के लिए गूंगा हुआ था। दिमाग ने एक बार फिर मुराद की पीठ थपकी थी, अच्छा किया जो भी किया। वो तकरार उसके कानों में होने लगी थी। मोतिया का चेहरा उस तकरार में गायब हो गया था। मुराद ने कमरे में जग में पड़ा पानी ग्लास में डालकर पिया। अपनी कमीज की जेब से वो कंगन निकाले जो उसकी मां ने महानूर के लिए दिए थे और महानूर के पास आकर बिस्तर पर बैठ गया था, जो घूंघट काढ़े धड़कते दिल के साथ अपने जीवन साथी से अपनी पहली मदह सराय की मुंतजर थी। उसे भी यकीन था कि उसका हुस्न इस तरह सज धज कर मुराद के सामने आएगा तो उसकी नजरों को तो बांध ही लेगा। दिल का क्या है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता बदल ही जाता है। उसने मोतिया के बारे में सुना था, उसने ये भी सुना था कि मुराद ने अपनी मर्जी से उसे छोड़ा था। महानूर को मुराद पसंद था, उसे किसी मोतिया चंपा चंबेली में दिलचस्पी थी न परवा। वो तो पूरे खानदान की मर्जी से उस मर्द के निकाह में आई थी जिसको उसने चाहा था। फिर इससे क्या फर्क पड़ता था कि उसकी जिंदगी में पहले कोई मोतिया थी या नहीं, वो अब तो सिर्फ उसका हुआ था और अपनी मर्जी से हुआ था, महानूर के लिए इतना काफी था। मुराद ने उसका घूंघट उठाए बगैर उसकी कलाइयों में वो कंगन डाले थे और कोई लफ्ज ढूंढने की कोशिश की थी जिनकी मदद से वो उससे बात शुरू करता। वो मोतिया होती तो उसे लफ्ज ढूंढने नहीं पड़ते, वो महानूर थी और महानूर से मुराद क्या बात करता। वो चुपचाप उसके सामने बैठा रहा और महानूर घूंघट में मुंह छुपाए सर झुकाए उसके बोलने का इंतजार करती रही। बहुत देर के बाद मुराद ने बिलाखिर उसका घूंघट उठाया था और उसके चेहरे पर पहली नजर डालते ही उसके मुंह से बेख्तियार मोतिया निकला था। छत पर खड़ी सुर्ख दुपट्टे वाला वो चेहरा एक बार फिर वहां आ गया था और इस बार वो महानूर और उसके बीच आ गया था। मुराद मभूत उसके चेहरे को देखता रहा और महानूर ने पलकें उठाकर भी मुराद को देखने की कोशिश नहीं की थी। मोतिया के लफ्ज ने उसे बुत बना दिया था। मुराद अब अपनी उंगलियों से उसका चेहरा छू रहा था जैसे कोई बुत तराश अपने सबसे दिलपसंद शाहकार को छूता है। वो उसके माथे के टिक्के के चांद को अपनी उंगली से हिलकोरे दे रहा था, उसकी नाक की बाली की सुर्ख मोती को उसके सुर्ख होंठों से छूने से हटा रहा था, उसके कानों के झुमकों को झुला रहा था। और महानूर ने तब पहली बार मुराद का चेहरा देखा था और उसकी आंखों में उसे मोतिया नजर आई थी, अपना वजूद नहीं। मुराद की आंखों का वालिहानपन उसके लिए नहीं था, वो एक बार फिर उसके कानों में सरगोशी कर रहा था, मोतिया। और वो लम्हा था जब महानूर ने चाहा था काश वो मोतिया ही होती या वो मुराद ना होता। चौधरायन जी ने अच्छा नहीं किया, मेरे दिल को तो बड़ा सदमा हुआ इस तरह मोतिया की बेइज्जती का। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, नहीं शादी करनी थी ना करती, पर इस तरह किसी को आस लगाकर जलील करना, तौबा तौबा। मुझे पता होता ना कि अभी तक गामू और अल्लाह वसाई को पता ही नहीं है कि चौधरी अपना बेटा कहीं और ब्याह रहा है, तो मैं खुद जाकर इत्तला कर देती उनको। पर मैं भी बस तेरे ही कामों में लगी रही। अब सुबह खैर से बारात है तेरी, अल्लाह खैर से वक्त निपटाए। शकुरा रात गए बतूल को लिए बैठी, दाज के जोड़े बक्से में रख रही थी और साथ चौधरी मुराद की बारात के बारे में बात कर रही थी और अपने अफसोस का इजहार कर रही थी। मायों के कपड़ों में मलबूस बतूल को एकदम प्यास लगी थी। बाहर सहन में घड़े से पानी का प्याला भरकर पीते हुए उसके कानों में माँ की आवाज गूंजने लगी थी। उसका दिल अजीब से अंदाज में घबराया था। शकुरा ने ठीक कहा था, चौधरायन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बतूल भी मां से मुत्तफिक थी और एहसास जुर्म का शिकार भी, और उसे रह रहकर मौतिया का ख्याल आ रहा था। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही थी। अगर इस तरह सईद की बारात उसके दरवाजे के सामने से गुजर कर चली जाती तो वो जैसे होल कर रह गई, और उसने आगे कुछ नहीं कहा था और उसने आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहा था। अंदर बैठी शकुरा कुछ अजीब सी सोच में पड़ी थी। उसकी बेटी पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सी हो गई थी। उसने मोतिया के साथ होने वाले जुल्म पर एक लफ्ज नहीं कहा था, ना ही वो सुनकर मोतिया के घर की तरफ भागी थी। तेरी और मोतिया की तो सुलह है ना, बतूल के पानी पीकर अंदर आने पर उसकी मां ने बगैर उसका चेहरा देखते हुए पूछा था, और बतूल मां की नजरों सवाल और अंदाज पर गड़बड़ाई थी। हाँ मां, मेरे और उसके बीच क्यों कोई झगड़ा होगा, मेरा तो दिल दुख से फट रहा है। मैं मायों न बैठी होती तो मोतिया के पास जाती, उसका गम बांटती, पर अब अपने मायों के जोड़े में उसके सामने जाऊंगी तो उसका दिल और दुखेगा। बतूल को मां के कुछ कहे बगैर भी अंदाजा हो गया था कि मां क्यों उससे ये सवाल जवाब करने बैठी थी। हाँ ठीक कहती है तू, अभी तो जाना भी मत उसके पास, अल्लाह खैर से तुझे कल अपने घर का करे फिर आकर मिल लेना मोतिया से, शकुरा ने फौरन कहा। उसे बतूल की बातों पर फौरन ही बदशगुनी का ख्याल आने लगा था। बतूल कपड़ों के उस ढेर को देखने लगी जो चौधरायन ने उसे दिए थे, पूरे 51 जोड़े और एक से बढ़कर एक। तेरा दाज ऐसा होगा कि तेरा ससुराल सालों बातें करेगा इसकी, चौधरायन ने उसे कहा था। बतूल कमरे में पड़ी चीजें देखने लगी। सामान का ढेर सईद के घर चला भी गया था, ताजवर ने फिर भी और बहुत कुछ भेज दिया था। पता नहीं सामान के इस ढेर को देखकर बतूल को खुशी क्यों नहीं हो रही थी। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। उसकी मां रात गए लालटेन की रोशनी में जोड़े टांगते हुए एक टप्पा गाने लगी थी, और बतूल की आंखों के सामने सिर्फ मोतिया का चेहरा आ रहा था। पता नहीं वो किस हाल में थी, और अगर कभी उसे यह पता चल गया कि यह सब कुछ मैंने किया है तो वो क्या करेगी। उसने जैसे मोतिया के मुमकिन रद्देमल के बारे में सोचने की कोशिश की थी, उसके जहन में कोई जवाब नहीं आया था। वो जानती थी मोतिया कुछ नहीं कर सकती थी, वो बेबस थी। बतूल फिर भी बैठे सोचे जा रही थी, उसने सईद को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। उसने मोतिया नहीं खोई थी, अपने ईमान का भी सौदा किया था। बतूल ने सोचा था वो सईद से शादी के बाद फौरन हज या उमरे पर जाएगी और अल्लाह से तौबा करेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिस्तर पर लेटते हुए उसने जैसे अपने आप को तसल्ली दी, उसके कानों में अब भी शकुरा के टप्पे की आवाज गूंज रही थी। मुखड़े दा तेल माइया, असा तेरे नाल जाना, चाहे वेचा दिल माइया। ताज और पानी का एक घूंट भी नहीं ले सकी थी। ये कहां का पानी लाकर रख दिया है, उसने नाराज होकर मुलाजिमा से कहा था, जो नाश्ते का सामान ला लाकर मेज पर रख रही थी। आज गामू पानी देकर नहीं गया तो घर के कुएं का पानी ही लाकर रखा है, मुलाजिमा ने डरते डरते उसे बताया। एक लम्हे के लिए ताजवर खामोश रही थी, फिर उसने तहक्कुमाना अंदाज में मुलाजिमा से कहा, असलम से कहो गांव के कुएं से लेकर आया करे हर रोज पानी, और अब भी जाकर लेकर आए। मुलाजिमा उसके हुक्म पर भागी हुई चली गई थी। और ये घर के कुएं की सफाई भी होने वाली है, इतना बदजायका पानी तो कभी भी नहीं रहा इसका, उसने दूसरी मुलाजिमा को घर के कुएं की सफाई की हिदायत दी थी। वो भी घर के हमर्द मुलाजमों को यह हिदायत पहुंचाने चली गई थी। और तभी महानूर सजी समरी हुई सलाम करती कमरे में दाखिल हुई। ताजवर जैसे फिदा होने वाले अंदाज में उसके लिए उठी और उसे सीने से लगाकर प्यार करते हुए उसने नाश्ते की मेज पर बिठाया था। वो वलीमे की सुबह थी और ताजवर ने गहरी नजरों से महानूर को देखा था, यूं जैसे ये खोजना चाहती थी कि महानूर के चेहरे पर दुल्हन आपे की खुशी और चमक तो थी। वो सीधा सीधा महानूर से सवाल नहीं कर सकती थी कि मुराद को मोतिया याद तो नहीं आई थी ना। महानूर का चेहरा उसे किसी गहरी सोच में लगा। वो सर से पैरों तक जेवरात में लदी फंदी थी, पर फिर भी ताजवर को लगा जैसे वो जहनी तौर पर कहीं और थी। ताजवर ने अपनी राय को जैसे खुद ही झुटलाते हुए उससे कहा था, बेटा मुराद कहाँ है, वो तैयार नहीं हुआ अभी तक। महानूर ने जवाबन सास को देखते हुए मध्यम आवाज में कहा था, वो तो सुबह सवेरे ही कहीं चले गए थे, उसके बाद कमरे में नहीं आए, मैं समझ रही थी वो आपके पास है। ताजवर एक लम्हा ठिटकने के बाद बोली, हाँ आया था सुबह मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा फिर तुम्हारे पास चला गया है, शायद हवेली में चहलकदमी कर रहा होगा, गोरों की तरह उसे आदत हो गई है हर रोज सुबह सवेरे उठकर सैर करने की। ताजवर ने हंसते हुए जैसे बेटे पर पर्दा डाला था। तभी मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई थी। छोटे चौधरी को देखो, हवेली में कहां है? ताजवर ने उसे हिदायत दी थी। वो तो जी सुबह ही घोड़े पर बैठकर कहीं चले गए थे। मैं जब हवेली आ रही थी तो मैंने उन्हें जाता देखा था, मुलाजमा ने इत्तला दी और पराठों की चंगेर रखकर चली गई। हाँ वो गया होगा, सुबह सुबह नहर किनारे जाया करता है अक्सर, ताजवर ने इस बार बहू से नजरें चुराते हुए कहा था और मौजू बदलने की कोशिश करते हुए उसके सामने प्लेट रखते हुए उससे कहा, बेटा तुम नाश्ता करो, आ जाएगा वो थोड़ी देर में। मानूर ने मुराद का इंतजार करने का इसरार नहीं किया था। उसे पता था उसकी फुफ्फी पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी और उसने फुफ्फी का साथ दिया था। अरे ये तो पूछा ही नहीं मैंने कि उसने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। ताजवर ने उसकी कलाइयों में कंगन देखने के बावजूद बेन्याज नजर आने की अदाकारी करते हुए पूछा। पराठा अपनी प्लेट में रखते हुए महानूर ने ताजवर को देखा और फिर कहा, उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में मोतिया का नाम दिया था। मेरा नाम वो भूल गए थे, कह रहे थे कि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। उसने इतने सादा लहजे में ये बात कही थी, ताजवर फिर भी कटकर रह गई थी। वो महानूर से कुछ भी कहने और पूछने के काबिल नहीं रही थी। महानूर एक बार फिर अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गई थी और ताजवर की भूख उड़ गई थी। वो दोनों के दरमियान एक लंबी खामोशी आई थी। फिर ताजवर ने उससे कहा, तुम्हारा नाम उसके निकाह नामे में लिखा है, 3 बार कबूल किया है उसने तुम्हें, भूल भी जाए तो भी तुम याद रहोगी उसे। हम मर्दों के इन छोटे छोटे मुआशिकों को दिल पर नहीं लेते। ताजवर ने बजाहिर बड़े बेफिक्राना और बेपरवाह अंदाज में उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। महानूर चाहने के बावजूद उसे कह न सकी कि मोतिया का नाम मुराद के दिल पर लिखा है और इस दिल को निकाह नामे का कोई पास ही नहीं था। पर वो उस घर में दूसरे ही दिन ताजवर से बहस क्या करती। वो फर्माबरदारी के सिफ्त पर चुनी गई थी और उसे यहां फर्माबरदारी ही दिखानी थी। मुलाजमा पानी का एक नया जग लेकर आई थी। उसने ग्लास में पानी डालकर ताजवर को इत्तला देते हुए पानी का नया ग्लास पेश किया। ताजवर ने वो ग्लास महानूर की तरफ बढ़ाते हुए अपने लिए एक नए ग्लास में पानी डाला और पानी का पहला घूंट लेते ही वो बिलबिलाई थी। कहां से आया है ये पानी, ये भी कड़वा है, उसने मुलाजमा पर चढ़ाई करते हुए कहा था। जी ये तो गांव के कुएं से आया है, मुलाजमा ने डर कर कहा था। गांव के कुएं का पानी तो हमेशा मीठा था, कड़वा कैसे हो गया? ताजवर को यकीन नहीं आया था कि वो गांव के कुएं का पानी था। तभी महानूर ने भी ग्लास उठाकर पानी का एक घूंट पिया और उसने जैसे हैरान होकर ताजवर को देखा था। तुझे भी कड़वा लगा है ना, देखा मैं कह रही थी झूठ बोल रहे हैं ये नौकर, यही कहीं से ले आए हैं ये पानी। ताजवर ने उसके कुछ कहने से पहले ही अंदाजा लगाया था और बोलना शुरू कर दिया था, पुप्पो पानी मीठा है। महानूर के जुमले पर ताजवर ठिटकी थी। उसने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी फिर मुलाजमा की, जिसने महानूर के जुमले पर जैसे हिम्मत बांधते हुए कहा था, जी चौधरायन जी पानी मीठा है, मैं भी पीकर आई हूं अभी। ताजवर ने अजीब से अंदाज में ग्लास उठाकर एक घूंट और लिया। पानी की कड़वाहट वैसी ही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना चौधरायन जी, कहीं छोटे चौधरी की बारात की थकन की वजह से तबीयत ना खराब हो गई हो, जुबान का जायका इसीलिए खराब ना हो गया, मुलाजमा ने तशवीश से कहा था। ताजवर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो पानी के घूंट उसी तरह लेने लगी। पानी कड़वा था वो कसम उठाकर कह सकती थी, पर अब सबको मीठा लग रहा था तो वो ये कैसे कहती रहती। हाँ शायद थकन की वजह से है, काम भी तो इतना किया है, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां करना कोई आसान काम थोड़ी था। ताजवर ने मुलाजमत की बात पर यकीन कर लिया था, पर कुछ था जो उसके जहन में कहीं अटका था। उसका बाप हमेशा उसे कहा करता था कि किसी पर किया जाने वाला जुल्म जब अल्लाह को बहुत नापसंद आ जाए तो वो कोई ना कोई नेमत वापस ले लेता है। पता नहीं उसे अपने बाप की ये बात उस वक्त क्यों याद आई थी। ताजवर ने जैसे खुद को ही डांटा, ना वो जालिम थी ना उससे कोई नेमत छीनी गई थी। एक कुएं का पानी कड़वा हो गया तो 1000 कुएं खोदे जा सकते थे, पानी में गुड़ मिलाकर मीठा किया जा सकता था। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी थी और इस पानी से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की थी जो भी आधे ग्लास में उसके सामने पड़ा था। पूरे गांव ने अगले कई दिन घामूर अल्लावसाई को घर से बाहर नहीं देखा था और ना ही उनके घर का दरवाजा खुला था। आस पड़ोस वाले हमदर्दी और हाल अहवाल पूछने के लिए दरवाजा बजाते रहते, पर वो दोनों अंदर से ही न मिलने का कह देते थे। उन गांव वालों से वो क्या मिलते जो उस बारात में लुटाए जाने वाले सिक्के लूटते रहे थे जिसमें उनकी इज्जत का जनाजा निकला था। गामू और अल्लावसाई ने सारी जिंदगी उन लोगों की खिदमत की थी, उनकी गमी खुशी में आगे बढ़ कर हिस्सा डाला था, पर उनमें से कोई उस वक्त उनकी मदद के लिए नहीं आया था। उनमें से बहुतों को अंदर खाने पता था कि वो बारात गामू के घर नहीं आनी थी, पर फिर भी उन्होंने गामू को पहले कभी भी कुछ नहीं बताया था। गामू और अल्लावसाई का गुस्सा बजा था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो गांव वाले नहीं थे, दुनिया थी और दुनिया तमाशा देखती है, तमाशा रोकती नहीं। गामू ने अपने घर और सहन में गिरने वाला एक एक सिक्का उठाकर किसी नजस चीज की तरह बाहर गली में उछाला था। वो चौधरियों के घर से आने वाली चीज थी और गामू को अब चौधरियों के घर का दाना तक नहीं चाहिए था। सिक्का तो अलग चीज थी। घर के अंदर दोनों मियां बीवी मोतिया के पास बैठे रहते, जो उसी हालत में अब भी थी जिस हालत में उस बारात के जाने के बाद वो गई थी। माँ बाप रोते, उसके मुंह में लुकमे डालते, पानी पिलाते। वो चंद लुकमे लेती, पानी पीती, फिर लेट जाती। पर चुप का रोजा उसने अब भी नहीं तोड़ा था और गामू और अल्लाह वसाई तड़प रहे थे। वो उसे पुकारते, उससे बातें करते रहते। वो चुप बैठी उन्हें रोता बिलकता देखती रहती, यूं जैसे वो उसके माँ बाप नहीं थे, यूं जैसे उनके रोने से उसे कोई गर्ज ही नहीं थी। मैंने पीर साहब के पास लेकर जाना है मोतिया को। मैंने उन्हें दिखाना है कि उनके खानदान ने मेरी बेटी का क्या हाल किया है, गामू ने एक रात अल्लाह वसाई से कहा था। और उसने जवाबन गामू से कहा, कोई फायदा नहीं गामू, कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी पोती ब्याह दी है चौधरियों के घर। उन्हें क्या पता नहीं था कि वो मेरी मोतिया का नसीब था? मेरी मोतिया का नसीब छीनने वालों से मैं मोतिया के हाल के लिए क्या दुआ कराऊं? अल्लाह वसाई गुस्से में बोलते बोलते रोने लगी थी। दुआ नहीं करवानी अब मैंने उनसे, कभी किसी चीज के लिए दुआ नहीं करवानी, पर शिकायत तो करके आनी है मैंने अल्लाह वसाई, अपनी बेटी की हालत तो दिखानी है मैंने उन्हें। गामू अपनी बात पर मुसर रहा था और अल्लाह वसाई को उसके सामने हथियार डालने पड़े थे। अगले दिन गांव वालों ने बड़े दिनों के बाद गामू के घर का दरवाजा खुलते और उन तीनों को घर से निकलते देखा। गामू और अल्लाह वसाई के दरमियान उनका हाथ पकड़े चलती मोतिया को किसी ने पहचाना ही नहीं था। वो दिनों में जैसे सूख कर कांटा हो गई थी। गांव वालों ने रास्ता रोककर गामू और अल्लाह वसाई से अफसोस का इजहार करने की कोशिश की थी, पर उन दोनों में से किसी ने उनका पुरसा नहीं लिया था। तमाशबीनों की क्या हमदर्दी और क्या अफसोस। गामू ने पीर इब्राहिम के डेरे पर जाकर सिर्फ शिकायत का सोचा था, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि वहां जाकर वो रो पड़ेगा। पीर इब्राहिम मोतिया की हालत देखकर चुप के चुप ही रह गए थे। कमी कमीन है हम, पर इंसान है पीर साहब। आपकी बेटी और नवासे ने ये हाल किया है मेरी बेटी का, गामू ने रोते हुए उनसे सारा किस्सा खोल के रख दिया था। पीर इब्राहिम का दिल लर्ज कर रह गया था। आज तक उनके डेरे पर कोई उनसे उनके खानदान के किसी फर्द की शिकायत लेकर नहीं आया था, और अब आया भी था तो उनकी इकलौती बेटी ताजवर की शिकायत करने, उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा लेकर। और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब में क्या कहे। ताजवर ने उनसे गलत बयानी की थी, लेकिन उस गलत बयानी के साथ उसने जो कुछ गामू के साथ किया था वो उन्हें हौला रहा था। ये ऐसा बदला, ऐसा इंतकाम, ऐसा गुस्सा कहां से ले लिया था उस सैयदजादी की बेटी ने, जिसकी माँ से बड़ा नरम दिल कोई था ही नहीं। आप दुआ करें हमारे लिए कि जिन्होंने हम पर जुल्म किया वो तबाह बर्बाद हो, उनकी अगली नस्लें खत्म हो जाए। हम बदला नहीं ले सकते उनसे, अल्लाह बदला ले, अल्लाह वसाई ने पीर इब्राहिम से कहा था। और पीर इब्राहिम एक लफ्ज भी नहीं कह सके थे। वो जालिमों को पहचानते थे, वो उनका खून थे, उनकी नस्ल थे। अपनी नस्ल को खुद खत्म हो जाने की बद्दुआ वो कैसे देते। गामू जानता था, फिर भी इसरार कर रहा था। वो जैसे उनकी विलायत को चैलेंज कर रहा था। उनके डेरे पर बैठे लोगों के सामने उसने पीर इब्राहिम को अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया था। उन्हें कटहरे में खड़ा होकर इंसाफ करना था। एक लंबी खामोशी के बाद पीर इब्राहिम अपनी जगह से उठे थे और वो मोतिया के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए थे। अपने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने मोतिया से कहा, मेरी बेटी और उसके खानदान को बद्दुआ न देना मोतिया। वो मोतिया के सामने गिड़गिड़ाए थे। वहां बैठे उनके मुरीद साकित थे। पीर इब्राहिम को इस हालत में उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर झुकाए बैठी मोतिया ने सर उठाकर पीर इब्राहिम को देखा था और देखती ही रही थी। पीर इब्राहिम के पास विलायत, इबादत और रियाजत से आई थी। सामने बैठी हुई मोतिया के पास वो नहीं थी। पीर इब्राहिम फिर भी उससे खौफजदा थे। वो टूटा हुआ दिल था जिसे संभालने रब आ गया था, और पीर इब्राहिम मजलूम की आह से कैसे न डरते। लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने से डरते थे, और पीर इब्राहिम के लिए उस वक्त मोतिया की आंखों में देखना मुश्किल हो गया था। गामू और अल्लाह वसाई पीर इब्राहिम के बंधे हुए हाथ और झुका हुआ सर देखते रहे, और फिर बेहद शिकस्त खुर्दा अंदाज में वो मोतिया का हाथ पकड़कर खड़े हो गए थे। उनके पास मजीद कहने को कुछ भी नहीं था। ये भी नहीं कि उन्होंने चौधरियों को माफ किया, ये भी नहीं कि उन्हें पीर इब्राहिम से अब कोई गिला नहीं। पीर इब्राहिम के डेरे के बाहर उस दिन पहली बार मानूर ने मोतिया को देखा था। वो नई दुल्हन की तरह सजी संवरी मुलाजमा के साथ डेरे के बरामदे में सीढ़ियां चढ़ रही थी, और मोतिया अपने माँ बाप के हाथ पकड़े सीढ़ियां उतर रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने सर उठाकर मानूर को देखा था, और जैसे उसकी नजरें मानूर पर जम ही गई थी, पर मानूर की नजरें भी उससे उलझी थी। गामू और अल्लाह वसाई ने मानूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो बस अपनी बेटी के हाथ थामे एहतियात से उसे सीढ़ियां उतारते रहे। मानूर ने सीढ़ियां चढ़ने से पहले एक नजर पलट कर दूर जाती मोतिया को देखा था और फिर मुलाजमा से पूछा, ये कौन थी? मोतिया थी बाजी, गामोर अल्लाह वसाई के साथ। लोग कहते हैं कि ये शिदायन हो गई है। उसके साथ हवेली से आई मुलाजमा ने बड़े अफसोस वाले अंदाज में उसे बताया था और मानूर जैसे सख्त में आ गई थी। उसने भी यकीनी के आलम में पलट कर दूर जाती हुई अपनी उस रकीब को देखा था जिसके पास उसके सर के ताज का दिल था। इसे क्या हुआ है? उसने मुलाजमा से पूछा। मुलाजमा की आंखों और चेहरे पर अजीब सा असर आया, फिर उसने नजरें चुराकर कहा, मुझे नहीं पता बाजी जी। महानूर ने वहां खड़े आते जाते लोगों के दरमियान उससे मजीद कुछ नहीं पूछा। उसने आज वो मोतिया देख ली थी जिसके हुस्न के किस्से उसने कईयों से सुने थे और इश्क की दास्तानें उसने मुराद की शक्ल में देख ली थी। उसे उस लुटी पुटी मोतिया से हसद नहीं हुआ था, लेकिन उसे उस पर तरस भी नहीं आया था। मुलाजमा के गूंगा हो जाने पर भी उसे अंदाजा था मोतिया के साथ क्या हुआ था और वो दुनिया माफी हासे बेखबर हो गई थी। और वो उसे मुराद मिल गया था और वो तब भी वैसी ही कंगाल थी। अब्बा जी, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं आप? ताजवर निवाब से बिलाखर पूछा था, जिसने पहली बार उसके आने पर उठकर उसका इस्तकबाल किया था, न उसका सर माथा चूमा था। उसने सिर्फ बैठे बैठे उसके सलाम का जवाब दिया था और फिर तस्बीह के दाने गिराता हुआ बस उसे देखने लग गया था और उसके देखने के अंदाज ने ताजवर को परेशान कर दिया था। वो बेटे और बहू के साथ उनसे मिलने आई थी, मगर मुराद उन्हें छोड़कर वापस चला गया था और ताजवर के इसरार पर भी नहीं रुका। और अब ताजवर अकेले कमरे में बैठी अपने बाप की काटदार नजरों का सामना कर रही थी। तूने ताजवर, आज मेरा सर उनके सामने नीचा कर दिया जो हमारे पास दुआएं करवाने आते हैं। तूने आज मुझे उनके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। पीर इब्राहिम बिलाखर लंबी खामोशी के बाद बोले थे। ताजवर का माथा ठुंक गया था। नाम न लेने के बावजूद जैसे उसे अंदाजा हो गया था कि वो किसकी बात कर रहे थे और वो बेचैन हुई थी। उसके बाप ने आखिर उनके सामने क्यों हाथ बांधे थे, किस लिए? उसका खून खोलने लगा था। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो उसके बाप के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे? आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा जान? उसने बज़ाहिर अनजान बनने की कोशिश की थी। मैं मोतिया की बात कर रहा हूं। उसके माँ बाप लाए थे उसे मेरे पास और जो कुछ तुमने किया है वो दोहराया था उन्होंने मेरे सामने। ये इतना सख्त दिल तूने कहां से ले लिया ताजवर? पीर इब्राहिम ने दिल गिरफ्तगी से कहा। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो आपके पास आकर मेरी शिकायत करें? ताजवर गजबनाक हुई थी और पीर इब्राहिम ने कहा था, ये घमंड तकब्बुर तुझे बर्बाद कर देगा ताजवर, तेरे खानदान को तबाह कर देगा। बाबा जान, आप उन लोगों की हिमायत ना करें, आप हमेशा मेरे खिलाफ उनकी हिमायत करते हैं। उसने उसी बदतमीजी से कहा था। तेरे खिलाफ नहीं खड़ा, जालिम के खिलाफ खड़ा हूं। ताजवर एक लम्हे के लिए बोल नहीं सकी, फिर जैसे शोला ज्वाला बनकर बोली, बाबा जान मैं जालिम हूं। जुल्म उसकी बेटी ने किया, मेरे बेटे को वरगलाया, बागी बनाया, मुझसे छीनने की कोशिश की और जालिम मैं हूं। तुम क्यों बारात लेकर उनको जलील करने उनकी गली से गुजरी थी? मुझे अगर उस दिन पता चल जाता कि तुम बारात उनके घर के सामने से गुजार कर लाई हो तो मैं महानूर की बजाय मोतिया का निकाह ही पढ़ाता मुराद के साथ। ताजवर यकदम उठ खड़ी हुई। आप क्या चाहते हैं मुझसे? तो जाकर मोतिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग। मेरे जुड़े हाथों पर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। ताजवर का दिमाग घूम गया। बाबा जान, मैं और कमी कमीनों के सामने जाकर हाथ जोड़ूं, ये कभी नहीं हो सकता। तेरा गुरूर मेरे खानदान की गद्दी ले जाएगा ताजवर। ताजवर ने बाप का चेहरा भी यकीनी से देखा। वो बहुत बड़ा जुमला बोल रहे थे। गद्दी हमारे खानदान से निकलेगी तो कहां जाएगी विलायत? उस माशकी की बेटी के पास। ताजवर ने बाप का मजाक उड़ाया था। आपका मतलब है कि आपकी बजाय लोग उसके आस्थाने पर आके दुआएं मांगेंगे? ऐसा नहीं हो सकता बाबा जान, आप विलायत होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपसे ज्यादा तो मैं जानती हूं रूहानियत को। ताजवर ने कहा था, तू रूहानियत को जानती है, रब को नहीं जानती। तेरा गुरूर ताजवर तेरे खानदान को खा गया। वो कहते हुए वहां से बेहद नाराजी के आलम में निकल गए थे और वो सदमे की हालत में वहां खड़ी रह गई थी। उसका बाप उसे क्या कहकर गया था और इतनी बड़ी बात? ताजवर का दिल किसी ने मुट्ठी में मसला था। एक लम्हे के लिए उसे बहुत हैबत आई थी, मगर फिर उसकी जिद और गुरूर ने उसे ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में ले लिया। किसी कमी कमीन के सामने ताजवर नहीं झुकेगी बाबा जान, उसने जैसे दिल में फैसला कर लिया था। आज मैंने मोतिया को देखा, अपने कमरे में जूते उतारते मुराद को जैसे करंट लगा था। उसने बर्क रफ्तारी से पलट कर महानूर को देखा था, जो सिंघार मेज के सामने बैठी हुई अपने जेवरात उतारती हुई आईने में मुराद को देख रही थी। उसका ख्याल था मुराद अब उससे पूछेगा कि कहां, या नाराज होकर कहेगा क्यों। मुराद ने दोनों में से कुछ भी नहीं कहा था। उसने लहजा भर के लिए महानूर को देखकर दोबारा अपने जूते उतारने शुरू कर दिए थे। वो बीमार लग रही थी, दादाजान के पास दुआ करवाने आई थी। महानूर फिर भी कहे बगैर नहीं रह सकी थी। मुराद फिर ठिठका था, फिर इस बार उसने महानूर को पलट कर नहीं देखा था। महानूर को हैरत हुई, महबूबा का जिक्र हो और आशिक इतना बेनियाज। उसकी समझ में नहीं आया वो मजीद क्या कहे। उसकी मुश्किल मुराद ने आसान कर दी थी। आज पहली और आखिरी बार मोतिया का नाम तुम्हारी जुबान पर आया है, दोबारा कभी मेरे सामने मोतिया का नाम मत लेना। जूते उतारने के बाद वो उठकर खड़ा हुआ था और सर्द मोहरी के साथ उसे कहते हुए कमरे के साथ मलिका बाथरूम में चला गया था। मैं नाम न लूं और तुम नाम का कलमा पढ़ते रहो, महानूर मधम आवाज में बड़बड़ाई थी। उसे लगा था मुराद ने किसी मक्खी की तरह उसे अपने और मोतिया के बीच से निकाल दिया था, पर वो कीड़ा मकोड़ा नहीं थी, वो इंसान थी, जलने बुझने वाला, गम करने वाला, याद रखने वाला, खोजने वाला। क्या हुआ था मुराद और मोतिया के बीच कि मुराद ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, और सिर्फ निकाला नहीं था, किसी और को उसकी जगह भी दे दी थी। महानूर को अब ये खोजना था, और हर कीमत पर खोजना था। मुराद चंद दिनों बाद वापस इंग्लैंड चला गया था। उसे अपनी डिग्री मुकम्मल करनी थी। वापसी के सफर में तांगे में बैठे उसे अपने आने का सफर याद आया था, जो उसने बरसती बारिश में तांगे पर किसी के साथ किया था, किसी से बेखबर बैठे। उसे मोतिया के बारे में कुछ खबर नहीं थी, वो कैसी थी कैसी नहीं, क्या कर रही थी क्या नहीं। उसका ख्याल था वो वापस शहर चली गई होगी अपनी मेडिकल की तालीम पूरी करने, पर मोतिया वापस शहर डिग्री के लिए नहीं जा सकी थी। गामू और अल्लाह वसाई उसे इलाज के लिए शहर शहर गांव गांव हर जगह लेकर फिरते रहे, कहीं से शिफा मिल जाती, कहीं से उसकी जुबान का ताला खुल जाता। वो पहले की तरह हंसती, उनकी जिंदगी में रौनक वापस आ जाती। किसी डॉक्टर हकीम पीर को मोतिया की बीमारी समझ में नहीं आई थी, कोई मोतिया को शिफायाब नहीं कर सका था। वो तूफान गामू और अल्लाह वसाई की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके चला गया था। गामू अपना गांव वालों को पानी पिलाता था, न चौधरियों से दाने लेता था। वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगा था। बोझ उठाना किसी के रिज्क का एहसान उठाने से बेहतर था। जो कुछ वो कमा कर लाता वो मोतिया के इलाज पर खर्च हो जाता। गामू अब हक बाहू का कलाम भी नहीं पढ़ता था। वो जब पढ़ने लगता तो उसके गले को फंदा लग जाता था। वो जार जार रोता, या अल्लाह औलाद ना देता, खाली गोद रखता, या इस बुढ़ापे में औलाद का गम ना देता। उसने अब अपने गुनाहों की माफी मांगना भी छोड़ दी थी, तौबा करनी भी छोड़ दी थी। उसे लगता था वो अब इतना गुनाहगार हो चुका है कि कुछ भी कर ले उसकी बख्शिश नहीं होनी थी। उसको अल्लाह अगर बख्शिश और मोतिया की सेहत में से कोई एक चीज चुनने के लिए कहता तो गामू आंखें बंद करके मोतिया की सेहत चुन लेता। पर उसको अल्लाह ने जिंदगी में कोई इंतखाब का हक दिया ही नहीं था, या कम से कम गामू को यही लगता था। चौधरियों के घर नए मेहमान की खुशखबरी थी, और यह खबर पूरे गांव के साथ गामू और अल्लाह वसाई के घर भी पहुंची थी, और इस खबर ने गामू और अल्लाह वसाई को और गमगीन कर दिया था। चौधरियों ने जुल्म किया था, फिर भी वहां सब कुछ ठीक था, और वो मोतिया का इलाज कराते कराते भी थक गए थे। वो दोनों मियां बीवी अब एक दूसरे से भी बात नहीं करते थे, बस वहां बैठे मोतिया को देखते रहते जहां वो बैठी रहती। उनके घर अब खामोशी और सन्नाटा गूंजता था। ना अल्लाह वसाई घर सजाती थी, ना चादरें काटती थी। उस घर में सिर्फ मोतिया गूंगी नहीं हुई थी, उसके माँ बाप भी हो गए थे, जिनकी सांस मोतिया के दम से चलती थी। और उस घर में जो कुछ हो रहा था उसकी खबरें हवेली भी पहुंचती थी। गांव की औरतें ताजवर को मोतिया की हालत के बारे में बताया करती थी, और ताजवर उन्हें तौबा करने के लिए कहा करती थी। वो बबांगे धौल कहा करती कि यह सब के लिए इबरत का मकाम है, अपनी औकात से ऊंचे ख्वाब देखने का नतीजा। औरतें उसकी हां में हां मिलाती थी, फिर बाद में उसकी बुराई भी करती। ताजवर के अलावा इस गांव में कोई ऐसा नहीं था जो मोतिया के साथ ये सब होने पर खुश होता। गांव के मर्द चौधरी शुजा को भी गामू के हालात से आगाह करते रहते। चौधरी शुजा ने चंद बार गामू को हवेली बुलाने की कोशिश की, वो उसकी मदद करना चाहता था ताकि मोतिया का इलाज हो सके, मगर गामू उसके लाख बुलावों पर भी हवेली नहीं आया। वो रस्ते में भी कहीं चौधरी को देख लेता तो रास्ता बदल लेता, आमने सामने ही ना होता। चौधरी शुजा को गामू और मोतिया के हवाले से रंज था, मगर वो अब उसकी तलाफी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। चंद बार उसने हवेली से गामू के लिए अनाज भी भेजा, वो अनाज गामू ने उसी तरह वापस भेज दिया। चौधरी शुजा भी पीर इब्राहिम की तरह ताजवर को समझाने से कासिर थे, جو آج بھی موتیا سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ موتیا کی وجہ سے اس کے گھر میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اور شوہر اس سے ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اسے برا کہا تھا۔ چودھری مراد کے گھر آنے والے نئے مہمان کی خوشخبری نے یکدم حویلی میں ہر ایک کی توجہ بٹا دی تھی۔ موتیا کے حوالے سے ہونے والی وہ بحث جو اکثر اوقات چودھری شجاع اور تاجور کے درمیان رہتی تھی، وہ یکدم بند ہو گئی تھی۔ چودھری شجاع حویلی کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کروانے لگا تھا، کیونکہ یہ چودھریوں کی اگلی نسل کا استقبال کرنے کی تیاری تھی۔ مراد کو بھی تاجور نے اسی خوشی اور جوش و خروش سے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا اور پھر فون مہنور کو دے دیا تھا۔ مراد نے مہنور کو مبارکباد دی تھی اور اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ مہنور نے ہمیشہ کی طرح جی کہا تھا اور مراد کو اس کے بعد اس سے کچھ کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے اور مہنور کے درمیان یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ چند دنوں بعد ماں باپ کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتا اور جب تاجور فون مہنور کو تھماتی تو اسے دوسرے سے تیسرا جملہ نہ آتا۔ مہنور اسے کچھ بھی سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ اسے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے فون کرتا تھا۔ پر مہنور وہ ساری شکایتیں تاجور سے کرتی تھی، جو ہر وقت اسے یہی کہتی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب اولاد کی خوشخبری بھی ملی۔ مراد کی چپ اب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ مہنور بد دل ہوئی تھی۔ کچھ دور بیٹھی اسے خاموشی سے فون کان سے لگائے دیکھتے ہوئے تاجور نے خوشی خوشی شوہر سے کہا تھا، دیکھا اولاد کی خوشخبری سنتے ہی کتنی لمبی باتیں کرنے لگا ہے اس سے، کب سے فون کان سے لگائے بیٹھی ہے۔ چودھری شجاع نے مسکراتے ہوئے ایک نظر دور بیٹھی مہنور کو دیکھا، جو فون کان سے لگائے دوسری طرف کی طویل خاموشی میں کسی لفظ کی آہٹ کھوجنے کی جستجو کر رہی تھی، پر مراد چپ تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ہوتی بارش کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر موتیا کی پرچھائی لہرانے لگی تھی، اور یہ دن اور رات میں کئی بار ہوتا تھا۔ وہ یہاں آ کر اسے زیادہ یاد آنے لگی تھی۔ جہاں اس کے آس پاس نہ اس کے ماں باپ تھے نہ مہنور، پر وہ ہوتی تھی۔ مراد کو کئی بار لگتا تھا وہ بے غیرت تھا، ورنہ کوئی کسی بے وفا کے لیے تو یوں نہ تڑپتا۔ وہ بار بار اپنے سامنے وہ رات لا کر کھڑی کر لیتا جب اس نے موتیا کے ساتھ سعید کو دیکھا تھا، اور ہر بار غصے سے پاگل ہو جانے کے بعد اسے یقین ہوتا کہ وہ اب تو کبھی یاد آئے گی ہی نہیں، پر وہ پھر آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی، پانی پیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیتی، کھانا کھاتے ہوئے اس کے منہ میں نکمے ڈالنے لگتی۔ وہ کوئی پھول دیکھتا تو اسے موتیا یاد آتی، وہ کوئی خوشبو لگاتا تو وہ خوشبو موتیا کی خوشبو میں بدل جاتی۔ کچھ وقت گزرے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بار بار خود کو تسلی دیتا۔ جو پوری دنیا کے ساتھ ہوتا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وقت سب کچھ بھلا دے گا، بس کچھ وقت لگے گا، اور دل اس کی ساری تاویلیں اور بہانے سنتے ہوئے بس ایک ہی بات پوچھتا رہتا، کتنا وقت؟ چند ہفتے، مہینے، سال؟ مراد دل کی بات کا کیا جواب دیتا، جو ایک طرف اس کو بھول جانے کی مدت پوچھتا تھا، دوسری طرف اس سے جدائی کی ساعتیں گنتا رہتا تھا۔ بتول، تو اب آئی ہے تو کسی دن میرے ساتھ چل، اب آئی ہے تو موتیا سے ملنے چلتے۔ شکورا نے بتول سے کہا تھا، جو اس کے پاس کئی مہینوں بعد رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں ایک آدھ بار گئی ہوں ان کی طرف، اور مجھ سے تو ملتی ہی نہیں اللہ وسائی۔ مجھے پھر بھی بڑا ترس آتا ہے ان پر، جوان بیٹی پاگل ہو جائے تو اس کا غم بہت بھاری ہوتا ہے، اور بیٹی بھی موتیا جیسی۔ بتول شکورا کی باتیں سن رہی تھی، پھر پاگل کے لفظ پر جیسے چونکی تھی۔ کس نے کہا کہ پاگل ہو گئی؟ ڈاکٹروں نے، گامو شہر لے کر گیا تھا اسے، پر شہر کے ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی بیماری، انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے، اب اسے کچھ یاد نہیں۔ یادداشت ختم ہو گئی ہے اس کی۔ شکورا نے گاؤں میں سنی سنائی باتیں بیٹی کو بھی سنا دی تھی، اور وہ اب بے قراری کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ پاگل کیسے ہو سکتی ہے اما، موتیا تو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں کو اس کے پاگل نہ ہونے کی کیا دلیل دے۔ ہو جاتا ہے بندہ پاگل جب کوئی دھوکہ دے دے، پاگل ہونے کے لیے کون سی لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے؟ شکورا کے سادہ سے لہجے میں کہا گیا جملہ تیر کی طرح بتول کے دل پر لگا تھا۔ دھوکہ تو اسی نے دیا تھا اسے، پر اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موتیا اس غم کو اس طرح۔ بتول سوچتی اور انگلیاں چٹکاتی رہی۔ اور بتول، تو نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا، سعید کے ساتھ اتنی بار تو شہر گئی ہے تو کوئی خوشخبری آ جاتی تیری بھی، اتنے مہینے ہو گئے، اب تو گاؤں والے پوچھتے ہیں مجھ سے۔ تیرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی مانور بی بی کی بھی، اور کتنی جلدی گود ہری ہو گئی ہے۔ शकुरा ने अचानक ही मौजू बदला और बतूल बुरी तरह चिड़ी। बस कर अम्मा, सास और ससुराल ने भी जान खाई हुई है मेरी यही कह कह के। अब नहीं हो रहा बच्चा तो मैं क्या करूं। वो बड़े गुस्से में मां से कहकर सहन से उठकर चली गई और जैसे शकुरा को फिक्रमंद कर गई। फूफो, मुझे अपने कमरे में रात को मोतिया की खुशबू आती है, मुझे बड़ा डर लगता है। मानूर के हमल के आखिरी महीने चल रहे थे जब एक सुबह उसने बड़ी परेशानी से ताजवर को बताया था। ताजवर परेशान हो गए। मुझे क्यों नहीं बताया तूने पहले, मैं तेरे साथ सो जाती रात को। बस ऐसे ही पुप्पो, मैंने सोचा वहम होगा पर मेरा वहम नहीं है। मानूर ने उससे कहा। बेटा वहम ही होगा, इस हालत में औरतों को अजीब और गरीब खुशबूएं आने लगती हैं। पर मैं आज से तुम्हारे साथ सोया करूंगी कमरे में और साथ पढ़ाई भी करूंगी, तुम देखना कुछ नहीं होगा, वहम ही निकलेगा तुम्हारा। ताजवर ने उसे तसल्ली दी थी और महानूर ने मुतमईन नजर आने की कोशिश की थी। ताजवर उस रात उसके साथ सोई थी और आधी रात को वो गहरी नींद में थी जब महानूर ने उसका कंधा हिलाकर उसे जगाया था। ताजवर ने हड़बड़ाकर आंखें खोली लेकिन उसे समझ नहीं आई थी कि महानूर ने उसे क्यों जगाया था। पुप्पो, मोतिया की खुशबू आ रही है। आपको आ रही है? ताजवर ने कहने की कोशिश की थी कि वहां कोई खुशबू नहीं थी और वो महानूर का वहम था, पर ये कहने के लिए मुंह खोलते ही ताजवर ने मोतिया की वही खुशबू महसूस की थी। महानूर ठीक कह रही थी, कमरे में मोतिया की खुशबू आ रही थी। ताजवर उठकर बैठ गई थी, नींद यकदम किसी भूत की तरह गायब हो गई थी। कहां से आ रही है ये खुशबू? ताजवर ने अजीब बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा था और महानूर को देखा था जिसके चेहरे पर खौफ था। ताजवर ने उठकर सर्दी में भी कमरे की खिड़कियां खोलने की कोशिश की थी। अभी हवा भरेगी ना तो ठीक हो जाएगा कमरा, ताजवर ने महानूर को जैसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था। महानूर ने जवाबन ताजवर से कहा, फुफो खुशबू और बढ़ गई है। ताजवर ने गहरा सांस लेकर जैसे हवा को सूंघने की कोशिश की थी। मोतिये की खुशबू अब वाकई तेज हो गई थी। ताजवर ने खिड़कियों के बाहर झांकने की कोशिश की, उसे लगा शायद वहां कोई मोतिये के पौधे होंगे, वहां कोई पौधा नहीं था। फुफो, मोतिया के फूल इस मौसम में नहीं निकलते। उसने अकब में महानूर की आवाज सुनी थी और पलट कर उसको देखा था। हाँ, वो तो ये भूल ही गई थी। लोग कहते हैं मोतिया पागल हो गई है, मगर मुझे पूरा यकीन है ये अपने माँ बाप के साथ बैठी जादू टोना कर रही है हम पर। ताजवर ने तैश के आलम में कहा था। उसके जहन में जादू टोने के अलावा किसी चीज का ख्याल ही नहीं आ सकता था। तू आज से मुराद के कमरे में नहीं सोएगी महानूर, मैं तेरे लिए दूसरा कमरा तैयार करवाती हूँ। अल्लाह ऐसे हासिद और बदफितरत लोगों को तबाह करे जो मेरी अगली नस्ल पर नजरें गाड़े बैठे हैं। ताजवर गजब के आलम में महानूर का हाथ पकड़े मुराद के कमरे से निकल गई थी। कमरा अब भी मोतिया की खुशबू से महक रहा था, सर्दियों में भी वहां मोतिया का राज था। ताजवर को खुशबू याद रही थी और जादू टोने के हवाले से अपना वहम भी। उसने मुराद का बेटा पैदा होने पर गांव में ढोल वालों के साथ मिठाई के टोकरे भेजकर पूरे गांव में फिरने का उन्हें कहा था और उन्हें खास तौर पर गांवों की गली से गुजरने का कहा था। गामों की गली में तकरीबन एक साल बाद वो तमाशा फिर दोहराया गया था। ढोल की थाप पर घुंघरू बांधकर नाचते ख्वाजा सरा गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मिठाइयां खिलाते और गाने गाते रहे जिसमें चौधरियों की अगली नस्ल की जिंदगी और उरूज की दुआएं थी। गामों अल्लाह वसाई और मोतिया के साथ अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठा बाहर से आने वाली उन आवाजों और ढोल ताशों को सुनता हुआ मोतिया का चेहरा देखता रहा। वो शोर बड़ी देर तक उनके घर के बाहर बरपा रहा। अल्लाह के घर इंसाफ नहीं है अल्लाह वसाई। उस रात उसने जिंदगी में पहली बार अल्लाह वसाई से कुफर की बात कही थी और अल्लाह वसाई उसे जवाबन यह भी नहीं कह सकी कि गामू कुफर न बोल। हाँ गामू, या फिर हम ही इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह का इंसाफ हमारे लिए यही है, उसने जवाबन गामू से कहा था। तो गुनाहगारों को तो मर जाना चाहिए, चल अल्लाह वसाई हम मर जाते। अल्लाह वसाई ने भी यकीनी से उसे देखा था। तू और मैं? उसने अब भी शौहर से यह नहीं कहा था कि तू कैसी बातें कर रहा है। नहीं, मोतिया भी। अल्लाह वसाई और वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर अल्लाह वसाई ने उसे कहा, मोतिया को कौन मारेगा? गामू उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, तू